się. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 maja, minęła godzina 23. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefem holenderskiego rządu. Wśród tematów wsparcie Ukrainy. Polska chce kształcić specjalistów od energetyki jądrowej. Zainteresowanie potencjalnych studentów jest już spore. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski świętuje 25-lecie. Jesteśmy w 7% najlepszych uczelni na świecie. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Hadze z premierem Holandii Markiem Rutte. Szefowie rządów obu krajów rozmawiali między innymi o sytuacji geopolitycznej w Europie. Polski premier podziękował premierowi Ruttemu za dotychczasowe działania jego kraju wobec wojny na Ukrainie. Holandia naprawdę ma ogromną wrażliwość na te sprawy związane z obecnym wielkim kryzysem, wielkim wyzwaniem, z jakim się wszyscy mierzymy, czyli z wojną na Ukrainie, z barbarzyńskim atakiem Rosji. Bardzo chciałem podziękować też i panu premierowi, i rządowi holenderskiemu, ale także całemu społeczeństwu za pomoc, za solidarność. Przekazanie Ukrainie kolejnego uzbrojenia ogłosił Biały Dom. Do naszego wschodniego sąsiada trafi m.in. amunicja do systemów obrony powietrznej Patriot, rakiety AIM-7 i systemy obrony powietrznej Avenger. 39. pakiet uzbrojenia jest wart 300 milionów dolarów. Kształcenie specjalistów od energetyki jądrowej zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Powiedział, że zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie jest bardzo duże. Duże jest także zainteresowanie kierunkami kształcenia związanymi z energetyką jądrową. Mariusz Pieśniewski. Europejskie Centrum Kadr dla Energetyki Jądrowej ma być wyposażone w sprzęt do kształcenia przyszłych kadr elektrowni jądrowych, mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Centrum, gdzie będzie symulator 1:1, oczywiście bez uzbrojenia tak zwanego jądrowego w tym zakresie, który pomoże kształcić naszą zdolną młodzież. Trwają prace, aby w proces kształcenia włączyć także Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk w Otwocku, mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Po to, ażeby NCBJ stał się laboratorium atomowym, które będzie wykorzystywane na potrzeby kształcenia studentów. Elektrownie są dopiero w planach, ale zainteresowanie studentów już jest, mówi Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej. Zainteresowanie młodzieży jest duże. W obszarze energetyki jądrowej szczególnie pytania się pojawiają, bo jest to dosyć nowy kierunek i bardzo aktywnie wspierany. Symulator reaktora jądrowego ma być uruchomiony w ciągu 3-4 lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ksenofobiczny atak na Polaka i jego dziecko w Telford na północny zachód od Birmingham. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Policja szuka sprawców. To nastolatkowie. O szczegółach Adam Dąbrowski. Okropny, powodowany ksenofobią atak. Tak opisuje to zdarzenie lokalna policja. Doszło do niego w skateparku na południu miejscowości. Grupa nastolatków w wieku około 16 lat pobiła mężczyznę przy użyciu kija golfowego. Obrzuciła też ksenofobicznymi wyzwiskami jego 10-letniego syna. Ojciec trafił do szpitala z niegroźnymi obrażeniami, m.in. pleców i żeber. Policjanci apelują, by zgłaszali się do nich ludzie, którzy mogą pomóc w złapaniu sprawców. Podkreślają, że świadków nie brakowało. Ktoś więc mógł nagrać atak na swoim telefonie. To nie pierwsze takie zdarzenie w tej miejscowości. W 2016 roku zaatakowany został inny nasz rodak. Do studenta podeszła grupka mężczyzn, domagając się, by przestał mówić po polsku. Potem ugodzili go w kark butelką. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i powrót do kas chorych. Taką propozycję przedstawił w Szczytnie szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem ludowców zmiana ma poprawić dostępność do służby zdrowia, która, mówił Kosiniak-Kamysz, jest obecnie niedofinansowana, zwłaszcza w małych miejscowościach. Zrobimy wszystko, żeby do NFZ-u była konkurencja, żeby to nie był monopol państwowy, żeby była zmiana wycen świadczeń, szczególnie na przykład opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, interny, pediatrii. NFZ nie wypełnia swoich zadań, powinien być w takiej formule zlikwidowany. Powinno być kilka kas chorych na terytorium Polski. My szacujemy je na 6, które też będą ze sobą konkurować, żeby nie była tylko konkurencja tego, który daje świadczenie, czyli szpitala i przychodni, ale również płatnik, żeby nie rozrzucał tych pieniędzy na lewo i prawo. Do pomysłu likwidacji NFZ-u odnosił się w marcu prezes funduszu Filip Nowak. Ocenił, że gdyby do tego doszło, zapanowałby chaos i zmarnowano by doświadczenia, które instytucja zebrała przez 20 lat funkcjonowania. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie świętuje jubileusz. Rok 2023-2024 będzie 25. rokiem akademickim uczelni. Rektor Uniwersytetu, profesor Jerzy Przyborowski, mówi, że jest co podsumowywać. Mieliśmy w tym roku wyniki ewaluacji efektywności naukowej, z których jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bardzo dumni. Uzyskujemy nowe lokaty w rankingach międzynarodowych. To jest też dla nas bardzo istotne, że stajemy się uniwersytetem coraz bardziej światowym. Jesteśmy w 7% najlepszych uczelni na świecie. To jest bardzo ważne. Od powstania uczelni w 1999 roku studia na niej ukończyło ponad 150 tysięcy osób. Niecałe 2 miesiące zostały do 80. Tour de Pologne. Jubileuszową edycję imprezy uczciła Poczta Polska, wprowadzając okazjonalny znaczek pocztowy. Prezes spółki Krzysztof Falkowski podkreślił, że poczta w ten sposób chciała uhonorować najważniejszy polski wyścig kolarski. My w swoich emisjach filatelistycznych staramy się upamiętniać i honorować ważne wydarzenia z historii naszej ojczyzny, upamiętniać ważne postaci. Właśnie dzisiaj czynimy temu zadość. Chcemy upamiętnić i uhonorować w ten sposób szczególny uczestników i organizatorów Tour de Pologne. Mamy potrójną uroczystość w tym roku, 95. rocznicę istnienia Tour de Pologne, mamy 80. edycję, ale również mamy w tym roku 30. rocznicę, od kiedy to pan prezes Czesław Lang przewodzi Tour de Pologne. Na znaczku przedstawiono fotografie z letnich Igrzysk Olimpijskich w 1980 roku w Moskwie i jadących w wyścigu 3 kolarzy, w tym Czesława Langa, który wywalczył tam srebrny medal, a dzisiaj jest dyrektorem wyścigu. Polskie Radio będzie jedynym radiowym patronem medialnym 80. edycji Tour de Pologne. Na antenach pojawią się transmisje z wyścigu. Będzie też seria podcastów o historii kolarstwa w Polsce. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. 5 godzin bez kwadransa i Hubert Hurkacz po meczu z Holendrem Talonem Hresporem jest już w 3. rundzie French Open. Hurkacz wygrał 3-2, a w poszczególnych setach 6-3, 5-7, 6-7 i 7-6 i w decydującym 6-4. Bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa w 5-setowym meczu. Było to nie lada wyzwanie. Talon grał naprawdę świetny mecz i cały czas super serwował i grał agresywnie. Tym bardziej się cieszę, że z tego, że udało mi się wyciągnąć z ciężkiego wyniku, gdy prowadził 5-3 w 4. secie. Było już tak naprawdę blisko, żeby żegnać się z turniejem. Tym bardziej cieszy mnie ta wygrana i szczególnie przy tak niesamowitym wsparciu polskich kibiców z trybun. Było to naprawdę coś wyjątkowego i dodawało mi dużo energii. Także cieszę się z tych 2 5-setowych meczów i że będę miał okazję walczyć dalej w Paryżu. A kolejnym rywalem Hurkacza będzie Peruwiańczyk Juan Pablo Varillas, to numer 94 ATP, który wcześniej wygrał z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Za burtę paryskiego wielkiego szlema w 2. rundzie turnieju singlistek wypadła Magdalena French po przegranej z Kamilią Rahimową 3-6 i 4-6. Już w 1. meczu odpadła też Alicja Rosolska, chodzi o debel, która w Paryżu gra w duecie z Krystyną Buczą z Hiszpanii. W 2. rundzie natomiast zagrają Katarzyna Piter i Węgier Dalma Galfi. A teraz finał Ligi Europy w Budapeszcie. Grają Sevilla i AS Roma. Ten mecz już powinien się zakończyć, ale w regulaminowym czasie było 1-1 po golach Dybali i samobóju Manciniego i właśnie rozpoczęła się dogrywka. Polskie koszykarki 3-3 z 2 porażkami kończą pierwszy dzień Mistrzostw Świata w Wiedniu. Dominika Fischer, Klaudia Gardhen, Klaudia Sosnowska i Aldona Morawiec przegrały dziś z Egiptem 18-21 i Australią 14-21. Mówi Klaudia Sosnowska. Czegoś zabrakło i na pewno jest w nas w tym momencie duże niezadowolenie. Natomiast nie ma czegoś takiego, że zwieszamy głowy. Mamy jeszcze 2 mecze przed sobą, wszystko jest otwartą kartą. Na pewno nie możemy jedno powiedzieć, to nie podobałyśmy się nawet z Egiptem, jak był fatalny wynik. To walczyłyśmy do końca. Musimy to przeanalizować i dopiero wtedy wyjdziemy z nauczką na piątek. W piątek biało-czerwone zagrają z Niemkami i Japonkami, a jutro nasi koszykarze zmierzą się z Litwą i Belgią. Też pierwszego dnia przegrali 2 mecze. Polki z kolei miały dziś dzień wolny w Antalii, ale Liga Narodów grała. Siatkarki Korei Południowej przegrały z Turcją 0-3. Serbia uległa USA 2-3. W Nagoi natomiast Chorwacja przegrała z Bułgarią 0-3, a Chiny pokonały Brazylię 3-2. Przyjmująca Martyna Łukasik mówi o odpowiedzialności sztabu szkoleniowego podczas tak długiego turnieju. Wydaje mi się, że dużo daje też szkoleniowiec i cały sztab, którzy po prostu konsekwentnie od samego początku mówią nam, co mamy robić. Jest to egzekwowane na każdym treningu, jest też mówione, co robimy dobrze, nad czym musimy pracować. Także na pewno mamy bardzo dobry warsztat do tego, żeby się poprawiać cały czas i na pewno apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcemy zagrać jeszcze lepiej i pokazać się z coraz lepszej strony. A jeszcze lepiej niż z Kanadą na pewno się da. Było 3-2, zatem jutro na rozkładzie Włoszki, w piątek Tajlandia, a w sobotę Serbia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pogodny dzień. Chmurzyć się może jedynie na północy i Podhalu i tam możliwy przelotny słaby deszcz na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie do 25 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Serce po właściwej stronie. Co? Już sama nie wiem, czy mam serce po właściwej stronie. O czym ty mówisz? Płomienne łzy nie wystarczą. A gdzie powinno być serce? Twoje oczy krzyczą. Ostatnio milczysz głośniej niż zazwyczaj. Ramki ze zdjęcia i przypomina ją sprzed lat. Wyścig w szukaniu miłości. Ostatnio milczysz głośniej. To wschód czy zachód emocji. Noc bywa pauzą myśli. Z oryginalnością wyścig. Tonę w ciemnej nocy, jak w tęsknocie mi nieznanej. Ze mną słowa niewypowiedziane. Ja tęsknotą najgłośniejszym z uczuć, synonimem utęsknienia, źródłem miłości, a jednak zwątpienia. My z dala od tłumu sprawdzamy próg bólu, gdy ciszy melodia tłumi głos. Skąd wiedzieć, kto popełnia błąd? Znów dużo szumu, jest pełna rozumu, świadomie strat podpalamy most, gasząc go nie. Dobry wieczór Państwu, Mateusz Krautfurs z tej strony. Serdeczne dźwięki się rozpoczęły. Ze mną jest Wiktoria Nazarian, czyli Kiwi. Dobry wieczór. Cześć. Pewnie pytanie jest idiotyczne, ale dlaczego by nie zacząć od takiego? Czy kiwi to jest owoc, który lubisz? Jest to owoc, który lubię, ale nie jest w takiej mojej topce owoców. O, może tak. Okej, okay, a samo kiwi to jakiś skrót od, wiesz, K-I-W-I, czy jest to prostsze? Można tak po rapersku. No, wynika to z mojego imienia i gdzieś tam z początków mojego życia i podstawówki i właśnie z tego wiki. Także jest to jakaś taka tożsamość moja. I rozumiem, że jako Wiktoria Nazarian występować już nie zamierzasz. Nie wiem, co się kiedyś wydarzy, ale w tym projekcie i tym, co teraz czuję, zresztą jakoś ogólnie czuję się na co dzień bardziej jako Kiwi niż Wiktoria. I tak mówią do mnie też najbliżsi i za tym to poszło. Także na razie zostajemy przy tym. Ruszyliśmy z utworem Ruszaj jeszcze przed tym, jak Państwo dowiedzieli się, kto będzie gościnią dzisiejszego odcinka. Premiera tego utworu odbyła się 5 maja, ale premiera epki z maja 12, no właśnie, ciągle cieszy, czy to jest po prostu odhaczone, czy to jak ta premiera się zbliża, to jest ekscytujące, jak wiesz, nadchodzi gwiazdka, czy po prostu, o Boże, wiesz, po prostu ciężar z barków. No pewnie różnie to bywa. Jeśli chodzi o mnie, to codziennie mam inne emocje, mam takie wrażenie. A nawet podczas jednego dnia potrafię przechodzić ze skrajności w skrajność, ale raczej już przy końcu, jakby przy samej premierze, to już jest taka satysfakcja i radość. Jest troszkę oczywiście tej ulgi, bo zamknęło się jakiś taki dłuższy okres ciężkiej pracy, ale no na pewno najwięcej tej dumy i radości z tego. Zabiorę Państwa do kolejnego nagrania Paranoję. Wciskam play. Ten głośny dźwięk, czy za głośny jest? Za duży gęs, może tracę wdzięk? Czy patrzą się, jak chodzę i gdzie? Nie. Niezgrabny tekst, już wydało się. Ruchy nie takie, co mają sens. Za duży stres, tabletkę dziś zjedz, leć. Słono zapłacisz mi za słowa swoje, przez cienką skórę wchodzą we mnie. Słono zapłacisz za te paranoje, słono zapłacisz mi za... Słono zapłacisz mi za słowa swoje, w kolce obrosnę i odejdę. Słono zapłacisz za tę paranoję. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiwi jest ze mną, więc jest również z Państwem. Dobry wieczór. Hej. Premiera epki za nami. EP to jest dzisiaj takie połączenie liter, które jest bardzo popularne wśród artystów. Czy wydaje ci się, że jest tak, że artyści nie mają po prostu wystarczająco dużo cierpliwości, żeby jeszcze te kilka utworów dosmażyć? Czy są właśnie też tak niecierpliwi, że już te pięć chcą jak najszybciej pokazać? Czy z kolei boją się, że za, wiesz, dwa utwory tak się zmieni im myślenie o tych kolejnych czterech, że to nagle nie będzie spójny materiał? No, wydaje mi się, że te wszystkie interpretacje mogą być jakby prawdziwe, zależy od artysty. Jeśli chodzi o mnie, to trochę jakby wynika z tego, że ja wolę patrzeć właśnie bardziej jakoś tak może konceptualnie i tak na całość, jako na projekt. Nie liczę tak co do tego, jakby co do piosenki, tylko lubię jak jakoś przepływa taka cała forma. Na pewno też to wynika z tego, że no, że jakby szybciej się to też przygotowuje i fajnie było też po moim ostatnim wydawnictwie, czyli styczniowej takiej długogrającej płycie Pętla, przyjść już z czymś nowym. Ale nie było to też na siłę, że o Boże, szybko musimy zbierać i wypuszczać. To takie dosyć naturalne. Ja w ogóle lubię też takie krótsze formaty. Wiem też, że jakby zmieniło się troszkę podejście do muzyki słuchaczy. No właśnie, i a ty jako teraz słuchacz odpalasz jeszcze długogrające? Odpalam, tak. Ale tak wiesz, od deski do deski? Tak. Znaczy jak jestem zainteresowana artystą albo nawet takim nowo poznanym, do którego przyjdę po jakimś jednym singielku, który mi wpadnie, to lubię sobie puścić całe płyty, ale najbardziej takich artystów, których już znam i szanuję, to zawsze sprawdzam całe wydawnictwa. Dlatego też czasem nie robię tego od razu po premierze, bo czasem nie mam czasu. Tylko po prostu czekam na ten moment, aż będę mogła sobie usiąść, czy nie wiem, akurat zapuścić sobie na słuchawki całą płytę. Więc tak mam, ale mam też tę drugą stronę i słuchanie gdzieś tam poszczególnych singli, wrzucanie na playlisty, to też zależy po prostu, co robię i czy mam więcej czasu. Jeśli chodzi o twoją nową epkę, to czujesz, że to jest właśnie ta spójna historia i warto byłoby tak tego słuchać, czy nic się nie stanie poszczególnym singlom, jak będą odtwarzane tak w oderwaniu od braci i sióstr? Zawsze mi zależy na tym, żeby ludzie słuchali w całości i to myślę tak o każdej płycie, którą już wydałam, ale uważam, że tak już stricte, no tak na luźno, że każda z piosenek obroni się sama. Wydaje mi się, że każda z tych piosenek mogłaby być singlem. Nie mówię tu jakby o faktorze przebojowości, bo uważam, że też takie wolniejsze piosenki potrafią i też fajnie czasem je jakby tak jednostkowo potraktować. Tak. No może oprócz outro, które jest takim zwieńczeniem płyty i taką krótszą formą, ale te pięć takich regularnych piosenek, no tak o nich też myślę. Ale zawsze fajnie mi jako artystce, jak ktoś jednak patrzy na całość i słucha całości. No i poświęci artyście tyle czasu, bo dzisiaj to nie jest oczywiste. Ja chciałbym z Państwem cofnąć się nieco w czasie do 2020 roku, kiedy to epka Nocą ukazała się. No i co my nocą docieramy do tych dźwięków? Zatracimy się wspólnie. Gniew za murami miasto. Dobry wieczór, serdeczne dźwięki trwają. Kiwi jest moją gościnią. Dobry wieczór. Cześć. W ręku mam coś pięknego, ale niewyraźnego. Czy to oznacza, że Kiwi jest artystką niekoniecznie w dużym kontraście podaną słuchaczowi? Czy jakieś niedopowiedzenia to jest coś, co cię po prostu kręci? No fajne pytanie. Wydaje mi się, że kontrast i kontury, jakaś struktura jest we mnie i to jest w muzyce i na poziomie muzycznym i na poziomie lirycznym, ale ta taka mała enigma i tajemniczość i właśnie te niedopowiedzenia, tak bym to bardziej interpretowała. Chyba to, że mnie w ogóle ciągnie już tak bardzo na ziemię, ciągnie mnie do takich rozmazianych zdjęć i tych wszystkich takich kreacyjnych rzeczy i jest w tym też coś takiego. Może to nie jest mrok do końca, bo to nie jest aż takie ciemne. Zewnątrz może nie, ale jak już się otworzy ten digipak, no to w środku panuje taki... Jest tak surowo dosyć tak, i właśnie tak w takim... Taki półmrok, można tak, powiedzieć. Tak czuję trochę tą epkę, że gdzieś tam pomiędzy tym balansuje. Tak, i ciągnie mnie od początku do takich rzeczy, też jakby się cofnąć do moich poprzednich wydawnictw, to można to zauważyć. Ciekawi mnie, czy ty jako artystka, która myślisz konceptualnie o długogrających propozycjach dla słuchaczy, czy o epce, zastanawiasz się również nad tym, w jaki sposób poszczególne utwory oddziałują na ludzi, to znaczy jak wyglądają ich statystyki, te odtworzenia dzisiaj w nowych mediach przecież. Trochę nie sposób sprawdzić, ile razy ktoś, kto nawet płytę nabył, odtworzy konkretny utwór. Trzeba by było jakąś maszynę, która pokazuje, jak bardzo wytarta ta płyta jest w konkretnych jej milimetrach. Tak. Odbierasz to, że na przykład jeden utwór ma faktycznie, bardzo duże zainteresowanie, a inny mniejsze. Czy to jest tak, że ty to czułaś wcześniej, albo że Fonobo na przykład ludzie stamtąd sugerowali, że tutaj i tutaj to mamy duże oczekiwania, ale te trzy utwory to powiem ci, że zdziwimy się, jak coś się tam z nimi wydarzy. Wiem, o co ci chodzi, ale na szczęście mam ten komfort, że jakby z wytwórni nigdy w życiu nie usłyszałam jakiegoś takiego słowa, że coś jest mniej przebojowe i musi być... Chyba od lat było tak już, że wytwórnie stawiały na to, że jeżeli jest jeden utwór na płycie, nawet gdzie jest kilkanaście utworów, który wykazuje tendencję do bycia takim koniem pociągowym dla całej reszty, to wszystko jest okej. Okay. Artysta wtedy ma tę przestrzeń na to, żeby sobie robić co tylko mu się żywnie podoba, ale ten jeden utwór może być. Może tak być. Trochę to widać rzeczywiście, jak tak się popatrzy na rynek muzyczny, ale u mnie wydaje mi się, że jest nawet na tej krótkiej epce jest więcej jakichś takich piosenek, które są po prostu singlowe, tak jak nazwijmy je w ten sposób. Ale ja też nie myślę tymi kategoriami, przez to, że też uważam, że jednak się bardziej plasuję w tej alternatywnej scenie, to mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała właśnie myśleć o jakimś takim hicie. O tym Excelu, tak? Tak. I... Wiesz, alternatywa, te wyświetlenia przecież nie wyglądają źle, bo no właśnie. Jakby spróbować te 500 tysięcy osób zgromadzić w jednym miejscu, które słuchały tej piosenki, no to na gość każdy, że nie mamy takich stadionów. Tak, więc to jest też pocieszające, że ta muzyka dociera do tych słuchaczy i że... Tak. Niezależnie od tego, czy to są właśnie jakieś największe hiciory, to właśnie mogą stać się tymi hitami, mimo to, że nie są, wiecie o co chodzi, taką sztampową formą piosenki. Z płyty z 2022 roku, z Pętli, mam z kolei dwa utwory, które chciałbym Państwu pokazać. One chyba nie wyglądały właśnie w tych statystykach jako te najbardziej popularne i to posłuchamy może pierwszego i zobaczymy, czy on dla Ciebie po tym czasie nadal jest miły. Często to jednak niepewność, gdy mówię, co czuję na zewnątrz. Nie chcę budzić się, bo lubię twój dźwięk, poczuję twój lęk. Zostań na chwilę tu ze mną, niech stopi się przestrzeń i ciemność, który to już raz chcesz mi zaufać, chcę cię wysłuchać. Oczy i ciemno, blade odcienie powieją. Odwlekamy strach, jeszcze przez chwilę będzie nam milej. Co sekundę albo program Trzeci Polskiego Radia. Kiwi jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Utwór pod tytułem Miły to jedna z tych propozycji z płyty pod tytułem Pętla, które bardzo mi się podobają, a z kolei nie wyglądają wśród innych utworów z tego albumu na te wybierane przez słuchaczy najczęściej. Czy może tak być, że dla ciebie jako dla artystki wcale nie to najbardziej popularne utwory, ale właśnie na przykład Miły jest czymś, gdzie do dziś twoje serce, wiesz, bije tak najmocniej. Czy z czasem na przykład ten ruch taki oddolny, ten ruch słuchaczy pokazuje, że no dobrze, chyba oni mają jednak rację. No tyle osób nie może się mylić. Na szczęście nie ma aż takich różnic, jeśli chodzi właśnie o też jakby słuchalność tych utworów. Chociaż nawet gdyby była, tak jak na przykład w przypadku angielskich piosenek, które wydałam, no i też jakby wiedziałam, że z tym się to je, że one gdzieś tam nie poszybują, jeśli chodzi o odsłuchy, to wcale to nie wpływa na mój, na jakiś taki sentyment do tych piosenek i na to, gdzie je gdzieś tam plasuję w tej swojej, w tym sobie powiedzmy rankingu, chociaż też ciężko taki ranking do końca utworzyć, bo wszystkie są dla mnie ważne. Na pewno jest to dla mnie jakaś informacja, jak się słuchają te piosenki. ale staram się, żeby to była tylko informacja, a nie sugestia do tego, jak tworzyć dalej. No tak, łatwo złapać samego siebie też w pułapkę, bo przecież te statystyki i w ogóle gusta zmieniają się rok po roku. Często te mody przychodzą zza oceanu. My tutaj jesteśmy w procesie tworzenia, zainspirowani czymś, co przed chwilką było jeszcze na przykład bardzo popularne, a też smaczne. No i okazuje się, że jesień, zima, tak, coś nowego. Kruszysz dla państwa. Kiwi. Ucisz mi sumienie tym jednym twam. Burzysz mi dziś krew jak po tafli słowa złe. Co nam szkodzi, nam szkodzi, nam szkodzi ten raz. Zabłąkać się, splątać się razem w to wejść. Nie, niedaleko spadniesz zaraz też. Ja wiem, że ty kruszysz sobie, ona też chce. Nie wiem o tobie, nic już nie wiem. Badamy razem przestrzeń, nikogo tu nie będzie, jesteśmy ponad sensem. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiktoria Nazarian, czyli Kiwi, jest z nami. Dobry wieczór. Hej. Kruszysz zabrzmiało, paranoja za nami, Ruszaj rozpoczęła audycję, czyli te trzy propozycje, które mam dla państwa z nowej epki, no to wszystko, co państwo usłyszą. Po więcej trzeba zgłosić się do samej artystki, znaleźć ją w internecie, znaleźć jej płytę, jeżeli mają państwo oczywiście jeszcze odtwarzacze. A jeżeli nie, no to proszę korzystać z dobrodziejstw nowoczesnego świata i odtwarzać cyfrowo. I to jak najczęściej. Dokładasz się do takiego apelu? Tak, zapraszam. No dobrze, to za nami. Usłyszeliśmy już też coś z dyskografii. 2020 rok to czas twojego debiutu fonograficznego? Tak, to chyba był ten rok, bo mi się wszystkie zlewają, ale to był 2020. No to powiem ci, że brzmi to imponujące, że jest to trzeci rok takiej aktywności i trzecia propozycja w zasadzie długo grająca, no bo ta epka to po pierwsze w ogóle mam ją w ręce, więc to jest fizyczny dowód na to, że artysta istnieje. Jak padną wszystkie serwery, tak, to i tak... żyje. No właśnie, to i tak to pozostanie. No to intensywnie. Tak, sypiasz tak czasem? Mówią. Właśnie. Zdarza się odpoczywać, czy jeszcze nie potrzebujesz? Zdarzało mi się przed wydaniem epki, tak się śmieję, że ten ostatni okres był naprawdę intensywny, ale też intensywnie myślę o odpoczynku w takim sensie dobrostanu psychicznego i tego, żeby sobie czasem się właśnie paradoksalnie zmusić do tego, żeby odpocząć, także teraz będę nad tym pracować, żeby sobie trochę głowę wybalansować i żeby po prostu też dać radę tak długoterminowo, że tak powiem, bo jest to dosyć przytłaczające. Przy samym tworzeniu, nawet tworzenie kwestii jakichś wizualnych czy promocji w social mediach, jest to dużo rzeczy takich nie do końca też czasem widocznych dla słuchaczy gołym okiem i wymaga to wiele energii, więc tak, ale nadal jakby robię to z uśmiechem, więc to jest najważniejsze. Docieram często przed rozmowami do takich oficjalnie dostępnych informacji o artystach i staram się albo weryfikować te rzeczy, albo je zderzać z artystami i zobaczymy, co ty na to. Krakowska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Mówi, że najpiękniejsze rzeczy powstają, kiedy zamknie się sam na sam z Abletonem. Jesteś takim typem samotnika, twórcy? Tak. Po prostu. Po prostu tak. Oczywiście też nie zamykam się na współpracę, ale... Twoich rzeczach? To są głównie twoje dźwięki? To są głównie moje dźwięki. Oczywiście no, zależnie też konkretnie o jakim wydawnictwie mówimy, ale... No jeżeli już, to tak naprawdę najwięcej współprac to była właśnie współpraca produkcyjna z braćmi Sarapata, którzy produkowali poprzednie albumy, na ten album dwie piosenki, więc jest to wąskie grono zaufane, ale w dużej mierze jakby to, co słyszycie, to jest po prostu moje, wydukane u mnie w pokoju, w moim studyjku. W jakim momencie pokazujesz to innym osobom, kiedy już jest tak, wiesz, na zasadzie, że już to brzmi na różnych głośnikach, czy że lubisz na przykład zweryfikować jakiś taki szkic, coś, co dopiero powstaje i czasami nawet nie ma jeszcze tekstu, ale hej, to jest fajne i masz takie osoby, że możesz zadać mi to pytanie, czy właśnie w sumie nie potrzebujesz, bo czujesz, że to jest okej, ale wiesz, że też potrzeba zainwestować jeszcze trochę czasu, żeby to nabrało rumieńców. Jak wysyłam, to nawet nie tak, w takim sensie, żeby weryfikować i nie czekam na opinię, tylko bardziej jakby dzielę się tym, co jest i to na różnych etapach. I to czasem jakieś prewki. Często też nagrywam na Instagrama, jak sobie siedzę w studiu i sobie włączam na chwilę kamerkę i to są jakby te pierwsze momenty, jak sobie gdzieś tam robię jakąś bazę, więc bardzo różnie. Najtrudniejsze chyba dzisiaj w kwestii nadprodukcji muzyki i tak szerokiego dostępu do nowych rzeczy i tych nowych premier jest to, żeby nie trafić z własną kreatywnością na tak zwany plagiat. Poznajesz się, bo robisz się przez cały dzień. Spoglądasz w lustro i nie widać nic. Na kogo robisz się, czy chociaż wiesz? Jesteś jak klon cień w biały dzień. I tak nie poznajesz się, bo robisz się przez cały dzień. Plagiat za nami, ale ta piosenka tylko tytuł ma taki, bo to oryginalna kompozycja, a jej twórczyni jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, czy zdarzało ci się kiedykolwiek, że masz utwór, który zaraz ujrzy światło dzienne i wysyłasz go na przykład pierwszej osobie, której chcesz go wysłać, a ona wraca do ciebie i mówi: ej, wiesz co, ja tak szazamowałem to trochę w głowie i wiesz co, to już jest, wiesz? Czy na szczęście cię to nie spotkało? Na szczęście nie. Chociaż była jedna taka sytuacja, na szczęście jakby sama do tego dotarłam, że miałam jakąś melodię w głowie i zaczęłam sobie to grać i coś mi to tak przypominało. I ja w ogóle najgorsze jest to, że ja sobie dalej nie przypominam, co to była za piosenka, ale wiedziałam, że jest i po prostu jakby odłożyłam to i stwierdziłam, że wolę trudno. Nie ryzykować, ale na szczęście... Czyli jest w szufladzie? Tak, gdzieś tam jest. To nie było jeszcze rozwinięte, tylko bardziej to był jakiś taki loop krótkiej melodii. Ale no tak, na szczęście dalej to gdzieś tam nie wyszło. Jest to dosyć oryginalne. No to ciekawe. Mi zdarzyło się, że utwór Dobre Moce Kasi Moś, który już się ukazał i mieliśmy go grać na żywo, i perkusista, który się tego materiału uczył, Tomuś Mądzielewski, pozdrawiam go, mówi: hej, a ta linia basu to tak trochę zaczerpnięta z Motown, nie? I ja mówię: nie wiem, o czym mówisz. I on wysyła jakąś piosenkę, nie pamiętam, ale zupełnie inne tempo, inna tonacja, ale faktycznie mówię, no nie, niemożliwe, bo nie znałem tego literalnie, ale okazuje się, że można się odnaleźć gdzieś w podobnym miejscu. No, myślę, ale to chyba jeszcze nie plagiat. Nie, myślę, że nie. Zwłaszcza, że nie znałeś piosenki. No właśnie. Zdarzyło mi się też poprawić po sobie. To znaczy, że utwór, który pisałem, okazało się, że ta melodia już istniała. Tak, tak, to prędzej. Tak, też mi przypomniałeś, że czasem też tak miałam. No i tu jakby... I to boli, nie? No, że przecież znowu by pasowało. Tak, tak. To jest to. Ale i potem się tak uśmiecham, że jednak to jestem ja. W sensie, skoro powtarzam jakieś rzeczy i gdzieś tam siedzą. Ale co wtedy? Zmieniasz to? No ryzykowne? Raczej, wydawałoby raczej... się zostawić tę samą melodię w innym kontekście? Zależy właśnie, jak bardzo to jest podobne, no bo wiesz, jakby to może być jakiś fragment tylko melodii, to jest okej, czy jakiś taki niuansik, to spoko, ale gdyby to było rzeczywiście gdzieś tam, że czujesz, że to jest na jakby za bardzo podobne, to wtedy raczej zmieniać, no bo to też inni, wydaje mi się, poczują. Gdybyś miała powiedzieć, czego słuchasz po zakończonym procesie pracy nad tą epką, to co to jest? Cisza? Właśnie spokój? Właśnie, czy jednak... To miałam powiedzieć. Tak? Tak. To nie jest bardzo oryginalna odpowiedź. Okazuje się, że bardzo dużo osób, które naprawdę godzinami potrafią słuchać już fragmentu utworu w studiu, jak mają do dyspozycji ciszę, to ją wybierają. Tak, to jest też logiczne, no bo kurczę, nasze głowy się męczą i sama praca właśnie w studiu, potem też odsłuchiwanie tych rzeczy, doszukiwanie się czegoś do poprawek, czy wszystko ma ręce i nogi, czy dobrze jest zmiksowana ta stopka. Pod lupą to jest, po prostu każda sekunda. Tak, to jest męczące i fajnie się tak właśnie potem na tą drugą stronę, drugą szalę przekierować i posłuchać sobie ciszy albo ptaków, które bardzo często do mnie przylatują na balkon i mi pięknie świerkają. Nie masz kota, rozumiem. Kota nie. Piesek nie jest na szczęście zainteresowany tymi ptaszkami, także sobie słucham. Są bezpieczne też. Tak, i to jest fajne. W ogóle zauważyłam, że odkąd robię muzę, to troszkę mniej też słucham i w inny sposób słucham też muzyki po prostu z tej perspektywy słuchacza i innych artystów. No może się okazać, że w tej zabawie work-life balance to cisza robi ten balans właśnie. Tak, tak, dokładnie. No ale gdybyś miała wybrać jakąś piosenkę i nudzi ci się na przykład, to masz coś takiego z rodzimych twórców, być może kolegów, co mogłabyś polecić z czystym sercem, że wiecie co, to jest super. Nie napisałam tego, ale gdybym mogła, to bym się podpisała, bo jest to miłe. O, to jest ciekawe, bo miałam kilka razy taką myśl, że chciałabym, żeby to była moja piosenka. Że zazdro. Tak. No to tak przy Brodce bardzo często mam, bo ona mnie mocno ujmuje. Kasia Lins też jest dla mnie bardzo taka inspirująca. I myślę, że mogę powiedzieć, że to jest większość piosenek, jakby nie wyciągając konkretnych tytułów. No i tak, no zdarzają się takie rzeczy, ale to też jest fajne, bo finalnie to są osoby, które są bardzo charakterystyczne i mają swój styl. I fajnie. I ja bym chciała też mieć właśnie swój i mimo to, że jest czasem takie coś, co jest dobre, nie? Ale to jest mega inspirujące też. Wiesz, jeżeli będziesz tak rok do roku wydawać epkę albo płytę, to chyba na siłę zaimplementujesz swój styl w umysłach słuchaczy. No, no zobaczymy też, to nie są wyścigi, wiadomo, nie ale są, tak, tak to jakoś przyniosła wena te rzeczy i fajnie było je wydać. Ja gratuluję ci konsekwencji i tego, że no faktycznie masz też płodność twórczą, a to nie jest oczywiste. Nie jest oczywiste, żeby chcieć skupiać się nad dłuższymi jednak formami muzyki, no bo epka, płyta ciągle takimi formami są. Bardzo serdecznie gratuluję tej premiery, trasy koncertowej i zderzenia tych koncepcji jednak z publiką na żywo. Dzięki. Duże rzeczy przed nami. Ja mam nadzieję, że Państwo będą śledzić i że są Państwo zaciekawieni, bo tutaj sporo niedopowiedzeń jednak zostało. Niby kontur, ale jednak rozmazany obraz artysty. Mam nadzieję, że to dobrze. Tak, zapraszamy po więcej i po odkrywanie swoich części. Tak jest, dziękuję ci serdecznie za spotkanie. Dla Państwa na koniec mam i Brodkę, i Kasię Lins. A jakie utwory? To Brodka może z ostatniej płyty, ale zremiksowana przez Coles. I to jest piosenka Taka to zima bodajże. Mam nadzieję, że nie zepsułam, bo ja w tytule jestem cienka. I Kasia Lins, może Moja wina? No dobrze, to twoja wina w takim razie, jeżeli Państwu się nie spodoba. Biorę to nocy na siebie. Dzięki wielkie. Zagryzam na pół. Nowa bluza, nowa pościel, ale dalej czuję smród. Nawet leki na receptę nie ściszyły moich snów. Wystawiam twarz do słońca i nie czuję, jak parzy. Włosy dryfują po kawie, są z pleśni i sadzy, sadzy. Sparzyłeś mój zapał do wiosny. Program Trzeci Polskiego Radia. Daj mi rozgrzeszenie pożądane.